สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพตอนนี้เราก็มาผจญภัยกันต่อกับผู้พิทักษ์แห่งพงไพรกันกับเกมล่าไอ้งางามก็ต้องขอขอบคุณคุณสุรชาติเทียนแก้วเจ้าของบทประพันธ์ที่ได้มอบความไว้วางใจให้ผมนายทหารคนชอบเล่านำมาถ่ายทอดครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับเดินทางกันต่อเลยดีกว่าเมื่อสังหารทั้งจากพรานอาชีพและมือสมัครเล่นต่างพากันโถมกำลังเข้ามาจากทั่วทุกสารทิศพร้อมทั้งอาวุธที่ร้ายแรงพุ่งตรงเข้าไล่ล่ามันประดุจฝูงสุนัขไล่เหยื่อเพื่อเป้าหมายเดียวคือการปลิดชีวิตมันเพียงเพื่องาคู่เดียวเท่านั้นเสียงเพลาไม้กับดุมล้อเกวียนบดกันลั่นเอียดอาร์ตดังมาจากหัวมุมถนนดินฟากหนึ่งเมื่อหันไปมองก็เห็นโคต่างคู่หนึ่งกำลังลากเกวียนที่ติดประทุนหลังคาตรงมาอย่างไม่เร่งรีบนักครั้งแรกก็ไม่ได้สนใจอะไรนักด้วยนึกคิดไปว่าเป็นชาวบ้านป่าทั่วไปกำลังประกอบกิจกรรมในชีวิตประจำวันอยู่แต่รู้สึกคุ้นตากับสารถีที่นั่งขับเกวียนอยู่หน้าประทุนจึงหันกลับไปสังเกตดูอีกครั้งก็พอดีกับที่จะเจอได้โพร่งเสียงดังขึ้นที่ข้างๆหูไอ้สีทานั่นไอ้สีทานี่นายและดูมันสีทาเองก็คงจะสังเกตเห็นพวกเราเช่นกันจึงได้เร่งหวดไม่เดือในมือใส่ที่บั้นท้ายโคต่างคู่นั้นจนมันต้องพากันเร่งฝีเท้าลากเกวียนมาในทันทีทันใดเมื่อใกล้จะถึงตรงที่เราพากันนั่งอยู่บริเวณศาลาริมทางราว10 กว่า 9เขาก็ลงไปมัดเชือกล่ามไว้กับต้นไม้ข้างทางจากนั้นชายร่างใหญ่ผิวสีที่ร่างกายเต็มไปด้วยรอยสักจนดำมืดไปหมดก็รีบสาวเท้าเข้ามายกมือไหว้ข้าพเจ้าและทุกคนพร้อมทั้งหนุ่มชะกันอีก2 คนที่มาด้วยกันก็ลงจากท้ายเกวียนตามเข้ามาสมทบไม่นึกว่าจะได้มาพบนายที่นี่ไม่ทราบว่านายกับทุกคนกำลังจะพากันไปไหนหรือครับสีทาถามด้วยสีหน้าที่เปื้อนยิ้มดีใจแต่ข้าพเจ้าสังเกตเห็นแววตาของเขาและทุกคนดูจะเศร้าหมองและอมทุกข์เป็นอย่างมากเมื่อมองเข้าไปภายในประทุนเกวียนที่เปิดโล่งอยู่ก็เห็นโลงไม้2 ใบวางเรียงกันพร้อมทั้งสัมภาระข้าวของเครื่องใช้วางซ้อนเบียดเสียดกันอยู่พวกเรากำลังจะกลับบ้านกันน่ะไอ้สีทาจะเจอส่งเสียงต่อไปไม่เห็นว่าข้าพเจ้ายังคงนิ่งเงียบอยู่พอดีเจ้านายตำรวจคนหนึ่งบาดเจ็บจากฤทธิ์เดชของไอ้เขียวตันเลยต้องพาไปรักษาตัวที่สุขศาลาในอำเภอนานไปหน่อยและนี่ก็เพิ่งส่งเจ้านายตำรวจทั้ง2กลับบางกอกไปเมื่อตอนเช้าวันนี้เองและพวกเองล่ะเป็นอย่างไรบ้างได้ข่าวว่าเมื่อวานถูกไอ้งางามมาเล่นงานเอาหนักไม่ใช่เหรอถูกแล้วตาไอ้เปียงกับไอ้ลอยมันถูกไอ้งางามมันทำร้ายเอาถึงตายมันเป็นความผิดของสีทาเองที่ฉลาดใจคิดจะจับเป็นมันให้ได้เพราะเห็นว่ามันยังจำพวกเราได้อยู่จะพูดจ้าว่าสั่งอย่างไรก็ดูเหมือนว่ามันจะเชื่อฟังสีทาอยู่บ้างขณะตะล่อมมันอยู่ไม่รู้ว่าไอ้เปียแอบไปอยู่ข้างหลังมันตั้งแต่เมื่อไรเกิดไปสะดุดรากไม้เขาให้อย่างจังจนรากทลาไปชนเอาเท้าหลังของมันเข้าให้อย่างแรงทำให้ไอ้งางามตกใจเลยวกกลับไปใช้งวงรัดไอ้เปียงชูขึ้นสูงก่อนจะฟาดมันลงกับพื้นแล้วใช้เท้ากระทืบซ้ำสีทาตกใจมากพยายามร้องหามและขอช่วยเหลือแต่ไอ้งางามมันเกิดคลั่งขึ้นมาเสียแล้วมันวิ่งเข้าทำร้ายพวกเราจนพากันแตกกระเจิงไปทั่วโชคร้ายไอ้ลอยนี้ไม่ทันถูกมันพุ่งชนเข้าจนล้มลงและใช้งาแทงซ้ำบดขยี้ลงกับพื้นต่อหน้าต่อตาสีทาเห็นว่าคงจะปล่อยมันเอาไว้อีกต่อไปไม่ได้แล้วจึงสั่งให้ทุกคนใช้ปืนยิงมันเพื่อจะล้มมันลงให้ได้แต่มันก็ทนท้ายาดไม่ยอมหล่มลงอย่างที่ขาดไม้ไว้กลับนี้ตะเลิดเข้าป่าลึกไปอย่างรวดเร็วพวกเราก็เฝ้าแต่ห่วง2 คนที่โดนมันทำร้ายจึงไม่ได้ติดตามมันไปแต่สุดท้ายไอ้เปียงกับไอ้ร้อยก็ไม่รอดจบชีวิตลงไปอย่างน่าอนาถมันเป็นความผิดพลาดของสีทาเองหากสีทาจัดการมันเสร็จแต่ตอนแรกไอ้งางามก็คงจะจบชีวิตไปแล้วโดยไม่ต้องมีคนเจ็บคนตายเพราะมันอีกต่อไปสีทาสงสารก็แต่ลูกเมีย2 คนนั้นขาดผู้นำครอบครัวไปแล้วจะพากันอยู่อย่างไรสีทารู้สึกผิดจริงๆที่พาพวกเขามาประสบชะตากรรมอันแสนจะอเนจอนาถผิดยังไม่น่าให้อภัยเลยจริงๆสีทายังคงนั่งคร่ำครวญและเฝ้าโทษตัวเองอยู่อย่างนั้นด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือและสีหน้าที่ดูเศร้าหมองขณะลูกหลานทั้ง4ที่มาด้วยกันต่างพากันนิ่งเงียบไม่พูดจาแต่สีหน้าโศกสลดหดหู่อย่างบอกไม่ถูกบรรยากาศก็ดูเหมือนจะอึมครึมอึดอัดทั้งที่แดดจัดสว่างจ้าจนเริ่มจะปรากฏพรายแดดขึ้นระยิบระยับเหนือพื้นทรายที่เป็นทางเกวียนซึ่งทอดยาวไกลออกไปจากหมู่บ้านพวกเราเองก็ได้แต่พากันนิ่งอึ้งด้วยนึกไปถึงว่าจะได้รับฟังเรื่องราวที่ชวนให้เกิดความรู้สึกสลดหดหู่ใจต่อชะตากรรมของนายสิทธาและพวกแล้วเองจะทำอย่างไรต่อไปล่ะไอ้สิทธาจะพากันกลับไปเจียงผืดของพวกเองเลยใช่ไหมในที่สุดแต่เจก็ทำลายความเงียบขึ้นมาโดยถามและสีทาเสียงเครียดหนุ่มใหญ่เจ้าของไอ้งางามจากเจียงผืดก็เงยหน้าขึ้นมาจ้องประสานสายตากับพรานเท่าด้วยแววตาที่แข็งกร้าว ก่อนจะตอบเสียงเข้มเครียดหนักแน่นและจริงจังสีทาเห็นจะกลับเชียงผือตอนนี้ไม่ได้หรอกตาตราบใดที่ไอ้งามันยังมีชีวิตอยู่สีทาคงกลับไปสู่หน้าพวกชาวเชียงผือไม่ได้หรอกแสดงว่าเองจะตามไอ้งามช้างของเองต่อไปไอ้งามไม่ใช่ช้างของสีทาอีกต่อไปแล้วแต่มันเป็นช้างผีช้างเพชฌฆาตทุกเส้นทางที่มันย่างผ่านชาวบ้านป่านาดอนเป็นต้องเดือดร้อนถูกร้ายไปสีทาคงเอามันไว้อีกไม่ได้แล้วเมื่อเช้านี้สีทาก็ได้ชาวเกวียนจากโขงสำรงมาเล่มหนึ่งให้เอเมกับไอ้ทนคนศพทั้งสองคนนั้นกลับบ้านไปก่อนตอนแรกก็กะว่าจะให้ไอ้สีทนและสีนวลมันกลับไปพร้อมกับไอ้เมกับไอ้ทนแต่ทั้งไอ้สีทนและอีสีนวลมันไม่ยอมกลับมันบอกจะติดตามไล่ล่าเอาชีวิตของไอ้งางามเพื่อเส้นดวงวิญญาณของไอ้เปียงกลับไปลอยให้ได้ก่อนสีทาเองก็จนใจเลยต้องปล่อยให้มันทั้งคู่อยู่ช่วยสีทากันต่อไปตอนนี้ทั้งพรานเก่าพรานใหม่ต่างก็กำลังไล่ล่ามันอยู่ชนิดพลิกแผ่นดินลากันอยู่แล้วเพื่อจะกำจัดภัยร้ายหรือไม้งาของมันก็ตามข้าคิดว่าอีกไม่ช้าไอ้งางามก็เห็นจะต้องล้มลงในเร็ววันนี้แหละว่าพวกนั้นยังรู้จักไอ้งางามน้อยเปต้ามันทั้งฉลาดและกราดเกรียวสีทาเกรงว่าจะพากันเสียทาให้มันเอาง่ายๆเสียมากกว่าสีทารู้จักไอ้งางามดีเดี๋ยวเลี้ยงมันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยหากพวกนั้นพลาดทายมันอีกสีทาก็ยิ่งรู้สึกผิดแล้วเคราะห์บาปก็จะตกหนักอยู่กับสีทาและครอบครัวสีทารู้สึกไม่สบายใจเลยที่เกิดใครต้องพากันเดือดร้อนเพราะไอ้งางามสีทาจำเป็นต้องตามไปหลบมันลงให้ได้หรือไม่สีทาก็เป็นฝ่ายถูกมันหลบเสียเองเองอย่าเพิ่งดูถูกพรานมือดีๆไปไอ้สีทาตอนนี้ทั้งไอ้สีไพรแห่งป่าแดดและไอ้หนาแสงแห่งทุ่งกุลาต่างกำลังมุ่งหน้าไล่ล่าไอ้งางามของเองอยู่อย่างไม่ลดละไม่แน่เร็วๆนี้ไอ้งางามอาจจะเลือดแต่ชื่อจากฝีมือของสองคนนั้นหรือใครคนใดคนหนึ่งก็เป็นได้สีทาเองก็ไม่ได้ประมาทหรือดูถูกดูแคลนฝีมือของทั้งสองคนนั้นดอกตาแต่สีทาไม่แน่ใจว่าพวกเขาจะล้มไอ้งางามลงได้หรือเปล่าแต่ถ้าหากเป็นนายสีทาหันมาชำเลืองมองข้าพเจ้าก่อนจะบอกออกมาเป็นนายหากเป็นนายของตาสีทามั่นใจว่านายของตาต้องล้มไอ้งางามลงได้อย่างแน่นอนข้าพเจ้านิ่งตะลึงด้วยนึกไม่ถึงว่าสีทาจะให้ความเชื่อถือศรัทธาข้าพเจ้ามากมายถึงเพียงนั้นชั่วขณะหนึ่งแต่ใจก็หันมาสบตากับข้าพเจ้าก่อนจะหันไปบอกสีทาเป็นนายว่าข้าเองก็เห็นใจเองว่าไอ้สีทาแต่นายกับพวกข้ากำลังจะพากันกลับบ้านหากไม่มีความจำเป็นจริงๆแล้วพวกข้าก็ไม่อยากจะเสี่ยงดูเหมือนแววตาของสีทาจะเกิดประกายลุกวาวอย่างมีความหวังซุ้มเสียงจึงดูสั่นนิดๆตอนนี้จำเป็นซะแล้วล่ะตาเอ้ยลำพังสีทาและพวกนั้นคงอยากที่จะเอาไอ้งางามมันอยู่อย่างไรตาช่วยสีทาด้วยเถอะถือว่าเอาบุญเอากุศลเพื่อที่ชาวบ้านป่านาดอนของเราจะได้ทำมาหากินเป็นปกติไม่ต้องมาคอยหวาดระแวงว่าไอ้งางามมันจะโผล่มาสร้างความเดือดร้อนให้อีกเมื่อไรและสีทาก็หันมามองหน้าข้าพเจ้าด้วยสีตาที่วิงวอนและสีหน้าที่ดูละห้อยน่าเวทนาสงสารสีทาไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครที่ไหนใดแล้วนอกจากนายสีทาอยากจะขอร้องนายได้โปรดช่วยสีทาและพวกชาวบ้านทั้งหลายด้วยเถอะนายถือเสียว่าเพื่อหยุดความสูญเสียที่จะมีมาในภายหลังไม่ว่าจะเป็นพวกที่กำลังไล่ล่ามันอยู่หรือชาวบ้านตาดำๆที่ไม่รู้อีโนอีเน่แต่ต้องคอยรับเคราะห์เพราะไอ้งางามนี่ตัวเดียวบาปใหญ่เคราะห์หนักคงจะตกแก่สีทาและครอบครัวเป็นแน่แท้ได้โปรดช่วยสีทาและครอบครัวด้วยเถอะนายสีทาขอร้องละไม่พูดเปล่าหากแต่สีทายังยกสองมือขึ้นไหว้ข้าพเจ้าด้วยท่าทางประหลกงกเงินเท่านั้นยังไม่พอลูกหลานจากเจียงผืดก็ยังพากันส่งเสียงอ้อนวอนและพนมมือไหว้ข้าพเจ้าเป็นฝักถั่วเดี๋ยวโปรดเมตตาพวกเราเดือดนายหากไม่เดือดร้อนจริงๆพวกเราไม่กล้ารบกวนเวลาของนายหรอกครับนอกจากนายแล้วพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะหันหน้าไปผึ่งใครที่ไหนอีกแล้วอย่าทำอย่างนั้นสีทามันจะทำให้ฉันอายุสั้นลุกขึ้นลุกขึ้นทุกคนด้วยข้าพเจ้าตกใจรีบสุดตัวลงนั่งจับมือสีทาไว้พร้อมทั้งหันไปบอกกับลูกหลานของสีทาทั้ง4ก่อนจะหันไปมองแต่เจยยังขอความเห็นแต่เจยก็ยักไหล่แล้วหัวเราะแค้นๆอย่างไม่มีความหมายแต่สายตาดูเพร้าๆก็แล้วแต่นายนายไปไหนแต่เจยก็ไปด้วยแต่การได้ช่วยชาวบ้านเพื่อเอาบุญก็ถือเป็นกุศลใหญ่กว่าการสร้างเจดีย์ตั้ง7 ชั้นเชียวนะนาย ใช่ๆฉันเห็นด้วยเจ้าเอกร้องสนับสนุนขึ้นมาคนเรามี2 ขาจะเที่ยวไปไหนมาไหนเมื่อไรก็ได้ตามใจปรารถนาแต่บ้านแม้มันจะมีถึง9 ขา10 ขาแต่บ้านมันก็เดินไปไหนมาไหนไม่ได้มันไม่หนีพวกเราไปไหนหรอกจริงไหมตา ท้ายประโยคเจ้าเอกหันไปฉีกยิ้มให้กับพรานชรา ต่เจ้ก็แหงหน้าหัวเราะเสียงดังกังวานพร้อมทั้งยกมือตบหลังเจ้าเอกแรงๆจนเจ้าหนุ่มร่างใหญ่สะดุ้งเฮือกทำตาเหลือกหน้ายู่หลังแอ่นท่ามกลางเสียงหัวเราะของชาวเจียงผืดที่ตอนนั้นหน้าตาดูจะสดชื่นกระปี้กระเป๋าผิดกับตอนแรก สนวนเองไม่เบาเลยว่ะไอ้เอกบ้าตั้งแต่เดินป่ามาด้วยกันก็เพิ่งได้ยินเองพูดเข้าท่ากับว่านี่แหละว่าไอ้เอกเออดีแล้วเองแหละบุญนำไปด้วยกันไหม บุญนำทำหน้ายิ้มๆกลับไปบ้านตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทำอะไรนอกจากไปเที่ยวยิงนกตกปลาเล่นอยู่รอบๆบ้านรอเวลาที่ฝนมาเพื่อจะลงนาเท่านั้นแต่เจ๊ก็ส่งเสียงหัวเราะดังๆอย่างถูกอกถูกใจนะสีทากับลูกหลานก็พากันหัวเราะตามอย่างดีใจกันทั่วหน้าข้าพเจ้ากระแอมดังๆขัดพรานเท่าเสียงเข้มๆว่าฉันยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรเลยก็พากันล่วงหน้าไปก่อนเลยนะแต่เจ๊รู้ว่านายไม่ขัดพวกเขาอยู่แล้วขอนายหันมามองตาเจ้ยแต่เจ้ก็รีบรับคำพวกเขาแทนนายไปทันทีกระบวนการนกรู้นี่ไม่มีใครเกินเราไปได้เลยนะตาเจ้ยข้าพเจ้าสับพยอกพรานเท่าอย่างนึกหมันไส้แต่พรานไพรเวชราก็ทำท่าเหมือนไม่ได้ยินพากันสูญเสเฮฮาและพูดจากับชาวเจียงผืดอย่างสนุกสนานเฮฮาและเป็นกันเองโดยปกติเป็นเรื่องยากมากๆที่ข้าพเจ้าจะตกปากรับคำใครเขาอย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่หากว่าเป็นเรื่องของความเดือดร้อนของผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากลำบากใจมากน้อยเพียงใดก็ตามข้าพเจ้าก็มักจะใจอ่อนรับคำเข้าไปอย่างง่ายๆไม่ว่าจะรู้จักมักคุ้นกันหรือไม่ก็ตามหากแต่อยู่ในวิสัยที่ข้าพเจ้าพอจะช่วยเหลือได้ข้าพเจ้าก็ยินดีและพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือในทันทีโดยไม่ลังเลแต่อย่างใดด้วยเหตุนี้เองข้าพเจ้าจึงตกปากรับคำชาวบ้านจากเจียงผืดไปโดยไม่นึกเสียใจกับการตัดสินใจแบบปัจจุบันทันด่วนส่วนแผนการเดิมที่ตั้งใจไว้ว่าจะกลับไปพักผ่อนที่บ้านในกรุงเทพหลังจากเสร็จสิ้นการปรับไอ้เขี้ยวตันลงได้แล้วนั้นก็เป็นอันต้องยกเลิกไปโดยปริยายเนื่องจากไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนสำคัญแต่อย่างไรแต่การปรับภัยร้ายให้กับชาวบ้านอันเป็นกำมลสันดานที่ติดตัวมาตั้งแต่วัยหนุ่มก็ถือเป็นงานถนัดที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยชาชินเสร็จแล้วส่วนตาเจยบุญนำและเจ้าเอกก็พลอยเป็นไปกับข้าพเจ้าด้วยทั้งที่พากันตั้งใจเป็นมั่นเป็นเหมาะแล้วว่าจะพากันกลับบ้านแต่พอเห็นสภาพความทุกข์ร้อนและความตั้งใจจริงของชาวเจียงผืดความตั้งใจแต่แรกเริ่มของเราก็ปราศนาการไปเสียสิ้นต่างเห็นพ้องต้องกันในอันที่จะติดตามไล่ล่าไอ้งางามดุสักตั้งโดยไม่ได้คิดปรึกษาหารือกันมาก่อนจะอย่างใดตอนที่นายสิทธาและพวกพากันยิงมันไปหลังจากที่มันทำร้ายในเปียงและในลอยไปแล้วพอจะรู้ไหมว่าไอ้งางามมันบ่ายหน้าไปทางไหนข้าพเจ้าถามสีทาหลังจากพากันเข้ามานั่งในร้านเจ๊กเลี้ยงแล้วแล้วรอทานอาหารกลางวันอันเป็นก๋วยเตี๋ยวเจ้าเดียวของด่านช้างที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยจากฝีมือของเจ๊ลิ้มเมียของเจ๊กเลี้ยงสีทาก็บอกเล่าเท่าที่ได้รับฟังมาหลังจากมันเตลิดเข้าป่าลึกไปแล้วพระพวกเราช่วยกันยิงมันไปสีทาก็ไม่ได้ตามมันไปเลยเพราะต้องจัดการกับศพไอ้เปี๊ยงกับไอ้ร้อยที่อยู่ที่โขกสำโรงแล้วก็หาชาวเวียนจากโขกสำโรงเพื่อส่งศพทั้งสองคนกลับเจียงผืดแต่ก็ได้ข่าวจากชาวบ้านสองสามคนที่กลับจากห้าคลองป่าว่าพบเห็นไอ้งางามมันวกกลับลงสู่ป่าล่างก่อนจะตัดข้ามทุ่งมุ่งหน้าขึ้นสู่ทางเหนือแปลกแท้ๆแต่เจทำหน้างงๆอย่างสงสัยแทนที่จะหนีเข้าป่าลึกมันกลับออกสู่ที่โล่งที่คนสังเกตเห็นได้ง่ายอีกอย่างทางเหนือที่มันมุ่งหน้าไปป่าก็ไม่ได้ใหญ่โตกว้างขวางอะไรหนักหนาแม้จะกระจัดกระจายอยู่เป็นย่อมๆก็ตามอีกทั้งผู้คนก็อาศัยกระจัดกระจายกันอยู่ทั่วๆไปมันพาเข้าไปทำอะไรซ้ำร้ายที่ห่างไกลออกไปก็มีแต่ท้องทะเลทรายความแห้งแล้งกันดารมันจะทำอย่างนั้นทำไมเอ็งได้ข่าวมาผิดหรือเปล่าวะไอ้สีทาไม่ผิดดอกตาสีทายืนยันหนักแน่นนอกจากชาวบ้านพวกนั้นที่พบเห็นมันแล้วยังมีพรานป่าจากที่อื่นที่รู้ข่าวพวกเราถูกไอ้งางามทำร้ายถึงตายได้แวะเข้ามาเยี่ยมเยียนและถามไถ่อาการที่โขกสำโรงและได้บอกเราทั้งทิศทางการไปของไอ้งางามด้วยที่สำคัญพรานพวกนั้นยังบอกอีกว่าตอนนี้ไอ้สีไพรมันกำลังแกะรอยตามไอ้งางามไปติดๆไอ้สีไพรไอ้สีไพรมันล่วงหน้าไปก่อนใครเขาแล้วหรือนี่ไอ้สีทาแต่เจออุทานหน้าตาตื่นสีทาก็ย้ำคำหนักแน่นมั่นคงถูกแล้วตาพวกนั้นยืนยันว่าไอ้สีไพรตามไอ้งางามนั่นไปจริงๆถ้าไอ้สีไพรตามไอ้งางามนั่นไปจริงๆไม่นานเกินรอคงได้ข่าวใหญ่แน่ๆว่าจะเป็นไอ้งางามหรือว่าไอ้สีไพรกันแน่จะได้ลงไปนอนวัดพื้นก่อนกันคราวนี้ล่ะจะได้พิสูจน์กันสักทีว่าไอ้สีไพรมันจะมีดีพอที่จะขึ้นมาวัดฝีมือกับนายพรานใหญ่แห่งโขกดินแดงอย่างนายของตาเจยได้หรือไม่แต่ข้าว่านะไอ้เอกไอ้สีไพรพรรษาพรานมันยังอ่อนนักต้องเรียนรู้วิชาพรานอีกเยอะเอ็งว่าไหมไอ้เอกพรานเท่าหันไปหาลูกคอเจ้าเอกก็รับเป็นปีเป็นคลุย ใช่ไอ้สีไพรมันรุ่นเดียวกับฉันมันจะมาเทียบกับนายของพวกเราได้อย่างไร พอเลยทั้งสองคน เลิกเสียทีกับการที่นำเอาคนอื่นมาเปรียบเทียบมาวัดกับคนโน้นคนนี้มันดูไม่เหมาะไม่ควรฉันเองไม่เคยถือตัวว่าเหนือกว่าคนอื่นหรือมองคนอื่นด้อยกว่าตัวเองแต่อย่างใดคนเราไม่มีใครเหนือกว่าใครหรอกมันอยู่ที่จังหวะและโอกาสมากกว่าข้าพเจ้าดุเสียงเข้มขณะหันไปมองทั้งสองอย่างนึกตำหนิทั้งเจเจและเจ้าเอกก็หลบสายตามองลงพื้นยิ้มแห้งๆแย่ๆอย่างกระดากอายส่วนบุญน้ำสีทาและลูกหลานก็พากันนิ่งเงียบไปตามๆกันหลังจากทานอาหารเที่ยงกันเสร็จสับเราก็หารือถึงแผนการและกำหนดทิศทางอีกทั้งระยะเวลาในการติดตามล่าไอ้งางามช้างเพชฌฆาตที่สังหารพรานมือดีตายมาแล้วตั้งมากมายช่วงหนึ่งของการสนทนาข้าพเจ้าได้สรุปใจความสำคัญอย่างคร่าวๆว่าฉันขอเวลาเตรียมตัวก่อน 3-4 วันจะกลับเข้าเมืองเพื่อเตรียมข้าวของสำคัญหลายอย่างระหว่างนี้ให้สีทาและทุกคนตามใจกับบุญนำไปหาเจ้าเปลี่ยนกับเจ้าคำปุ่นที่หนองน้ำแห้งส่วนเจ้าเอกให้รีบไปตามเจ้ากระทมที่ลำปีนกงแล้วมาพบกันที่บ้านหนองน้ำแห้งในอีก 4-5 วันข้างหน้าเพราะการติดตามล่าไอ้งางามในครั้งนี้อาจจะกินระยะเวลายาวนานเนื่องจากเส้นทางที่ไอ้งางามพาเราไปตามคำบอกเล่าของสีทาก็ค่อนข้างจะแห้งแล้งกันดอนเพราะแม้ว่าไอ้งางามมันจะเสี่ยงอันตรายจากคนที่ติดตามไล่ล่ามันไปก็จริงแต่ด้วยสภาพภูมิประเทศอันแสนจะกันดารก็เป็นอุปสรรคอย่างมากต่อคนที่ไล่ล่ามันอยู่ไอ้งางามมันฉลาดที่พาเราออกสู่ที่โล่งเราเห็นมันมันก็เห็นเราแต่อย่างที่บอกสภาพพื้นที่อันกันดารจะทำให้มันได้เปรียบเราในเรื่องของความทรหดดูจากทิศทางที่มันไปนั้นไม่ต่างกับการเดินทางไปสู่ขุมนรกโลกันเลยเพราะทางที่เราจะติดตามมันไปนั้นก็คือทุ่งกุลาร้องไห้ตะเคียนใหญ่ต้นนั้นยืนเด่นเป็นสง่าอย่างน่าเกรงขามอยู่ปากทางเข้าหมู่บ้านหนองน้ำแห้งแม้จะแผ่กิ่งก้านสาขาจนรกครึ้มและสามารถที่จะให้ร่มเงาแก่สัมสัตว์ทั้งหลายที่จะมาอาศัยได้เป็นบริเวณกว้างไกลแปลกที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตใดๆเข้าไปหลบอาศัยพักเพื่อคลายร้อนแต่อย่างใดแต่บริเวณที่รายรอบโคนต้นนั้นกลับสะอาดสะอ้านราวกับว่ามีใครมาปัดกวาดอยู่เนืองนิดขณะรอบนอกออกไปปรากฏเป็นดงหญ้าคาที่ยืนใบตรงแห้งตายบริเวณเหนือโคนต้นขนาด3คนโอบขึ้นไปราว3ศอกปรากฏผ้า3สีก็เก่าผูกมัดไว้ใช้ผ้าทั้ง2ห้อยย้อยสงบนิ่งท่ามกลางแดดจ้ายามเที่ยงที่ไม่ปรากฏวี่แววของสายลมแม้เพียงเล็กน้อยรถโดยสารบรัวทั้งคันนั้นได้แล่นจากไปไกลแล้วแต่ข้าพเจ้ายังคงยืนมองตะเคียนใหญ่ต้นนั้นไม่วางตาด้วยความรู้สึกที่แปลกประหลาดใจยังบอกไม่ถูกจะเพราะความสูงเด่นสะดุดตาหรือเพราะความน่าเกรงขามของลำต้นที่ตั้งตรงก็ยากจะคาดเดาได้ทำให้ข้าพเจ้าต้องมองแล้วมองอีกกับความน่าพิศวงของตะเคียนใหญ่ต้นนั้นกระทั่งได้ยินเสียงรถเครื่องแผดสถานดังมาจากหมู่บ้านข้าพเจ้าจึงหันกลับไปมองก็เห็นเจ้าเปลี่ยนกำลังควบวิบากสีแดงเพลิงตรงเข้ามาอย่างรวดเร็วตามติดด้วยฝุ่นสีแดงคลุ้งตลบลอยตามมาเป็นทางยาวเหยียดไม่ทันได้ตั้งขาอย่างเดเจ้าเปลี่ยนก็รีบบอกเสียงดังรัว นายครับไอ้คำปุ่นถูกจะพอตะเคียนทองเข่าสิงครับ เคยได้ยินแต่เจ้าแม่ตะเคียนทองมีด้วยเหรอเจ้าพ่อตะเคียนทองข้าพเจ้าย้อนถามอย่างนึกขันกับเรื่องราวที่จะเปลี่ยนนำมาบอกจากการที่มารับข้าพเจ้าตามที่นัดหมายกันไว้ว่าเราเที่ยงวันกว่าซึ่งเป็นเวลาที่รถโดยสารประจำทางผ่านมาถึงพอดีจะเปลี่ยนทำสีหน้าชอบกลขณะชำเลืองหางตามองไปทางต้นตะเคียนใหญ่ที่ยืนต้นโดดเด่นเป็นสง่าอยู่ไม่ไกลจากที่ข้าพเจ้ายืนอยู่นักและยกมือขึ้นไหว้ตะเคียนใหญ่ต้นนั้นด้วยท่าทีที่ดูจะเกรงขามเคารพก่อนจะลดเสียงบอกเบาๆแทบเป็นกระซิบ ต้นนี้แหละนายจะพอตะเคียนทองชาวบ้านหนองน้ำแห้งเคารพศรัทธามาก แล้วนายคำปุ่นไปทำผิดคิดร้ายอะไรเข้าให้ล่ะจึงถูกเจ้าพ่อตะเคียนทองสิงร่างเอานะข้าพเจ้าถามยิ้มๆไม่ได้ใส่ใจอะไรนักแต่ถ้าทางเจ้าเปลี่ยนดูจะเชื่อถือศรัทธาและจริงจังเอามาก ๆไม่ทราบครับนายเห็นชาวบ้านบอกว่าเมื่อวานนี้ตอนกลางวันก่อนหน้าที่พวกเราจะไปหามันที่บ้านไอ้คำปุ่นได้ถูกเจ้าพ่อตะเคียนทองเข้าสิงร่างเมื่อพวกเราไปถึงไอ้คำปุ่นที่ถูกเจ้าพ่อตะเคียนทองสิงร่างก็ร้องทักพวกเราว่าจะพากันไปตามล่าไอ้งางามใช่ไหมแล้วเจ้าพ่อก็ร้องห้ามพวกเราไม่ให้ตามมันไปอย่างเด็ดขาดและบอกให้ทุกคนกลับบ้านไปตะม่วนพ่อไอ้คำปุ่นจึงตามตะป่วนหมอผีมาทำพิธีขอขมาแต่เจ้าพ่อก็ไม่ยอมออกจากร่างไอ้คำปุ่นกลับเรียกร้องกินโน่นทานนี่จนป่านนี้แล้วเจ้าพ่อก็ยังไม่ออกจากร่างไอ้คำปุ่นเลยนาย ถ้าอย่างนั้นจะมัวรีรออะไรอยู่ล่ะเร็วเข้าเซ่รีบไปกันป่านนี้นายคำปุ่นมิถูกเจ้าพ่อจะเคียนทองของแกกินตับไตไส้พุงไปหมดแล้วเหรอข้าพเจ้าแซงทำเสียงเข้มมาเรื่องเจ้าเปลี่ยนไม่ใช่เพราะกังวลถึงความปลอดภัยของเจ้าคำปุ่นหรอกหากแต่เพราะอากาศที่ร้อนอบอ้าวจนเหงื่อไหลใครย้อยและเข้าของที่ถืออยู่พลุงพลังดูจะหนักเอาการเหมือนเพื่อนสังเกตเห็นเจ้าเปลี่ยนก็ตีหน้ายิ้มเขินๆก่อนจะจับรถบิดหมุนกลับทางเก่าแล้วรับข้าวของจากข้าพเจ้าไปวางสุ่มไว้บนถังน้ำมันเมื่อข้าพเจ้าขึ้นนั่งคร่อมซ้อนท้ายเรียบร้อยแล้วเจ้าเปลี่ยนก็บิดคันเร่งนำวิบากคู่ขามุ่งหน้าเข้าสู่หมู่บ้านหนองน้ำแห้งนั้นไปในทันที สักครู่ใหญ่ๆวิบากเจ้าเปลี่ยนก็ผ่านรั้วบ้านไปจอดอยู่ใต้ต้นมะม่วงใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านให้ร่มเงาท่ามกลางสายตาของชาวบ้านหลายสิบคนที่กำลังจับกลุ่มพูดคุยกันอยู่ตามที่ต่างๆและบ้างก็เดินขวักไขว่ไปมาอยู่ทั่วบริเวณบ้านขณะนั้นตาเจ๊กับบุญนำกำลังนั่งพูดคุยกับสีทาและลูกหลานอยู่บนแคร่ใต้ต้นตะขบใกล้ๆก็พากันลุกขึ้นมารับข้าวของไปจากข้าพเจ้าและเจ้าเปลี่ยนขณะเดียวกันเสียงห้าวๆใหญ่ๆของชายสูงอายุก็ดังลงมาจากบนเรือนได้ยินถนัดชัดเจน อ๋อก็ข้าบอกแล้วว่ามันหากินอยู่ในป่าใกล้ๆบริเวณเท่านั้นนั่นแหละไม่ได้หายไปไหนหรอกพากันไปหาดูใหม่ให้ดีๆขืนช้าไปกว่านี้มันจะหนีเตลิดเข้าป่าลึกไปหรือไม่ก็ถูกผัวขโมยมันลักเอาไปและจะมาหาว่าข้าโกหกไม่ได้นะเว้ย คำปุ่นเป็นอย่างไรบ้างข้าพเจ้าทักถามแต่เจ๊ก็บุ้ยปากไปทางเรือนใหญ่ใต้ถุนสูงที่ขณะนั้นเสียงโต้ตอบทักถามยังคงดังลงมาอยู่เป็นระยะก็ยังที่ได้ยินนั่นแหละครับนายตอนนี้ไอ้คำปุ่นกลายเป็นเจ้าพ่อหมอดูหมอเดาไปซะแล้วก็ไหนก็ว่าเจ้าพ่อตะเคียนทองเข้าสิงจะพงจะพ่ออะไรกันนายโกหกทั้งเพแต่ใจไหวไอ้คำปุ่นมันกำลังเล่นละครตบตาหลอกพวกเรากับชาวบ้านเสียมากกว่าอ้าวหลอกทำไมเหตุผลอะไรล่ะข้าพเจ้าร้องอุทานจ้องหน้าพรานเท่าอย่างนิจฉงนขณะพากันเดินมานั่งอยู่บนแคร่แต่เจ๊ก็เกาหัวที่โพกผ้าขาวม้าอยู่ทำหน้าพิกลเอ๊ะอันนี้แต่เจ๊ก็ไม่แน่ใจจะว่ามันไม่อยากเดินทางไปกับพวกเราก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะแต่ไหนแต่ไรมาไอ้คำปุ่นดูจะดีอกดีใจที่ได้ออกป่าไปกับพวกเราแต่จะว่ามันถูกผีจะพอตะเคียนทองเข่าสิงกันอย่างที่เห็นกันอยู่นี่มันก็รู้ทำแม่งแต่แม่งอย่างไรชอบกวนอยู่ทำแม่งอย่างไรชอบกวนอย่างไรว่าให้ละเอียดทีซิเดิมทีก่อนหน้าพวกเราจะมาถึงวันสองวันก่อนไอ้เปลี่ยนกับชาวบ้านก็เห็นไอ้คำปุ่นดูเป็นปกติดีอยู่ขณะกำลังกินข้าวเที่ยงกันอยู่กับเพื่อนฝูงดีๆไอ้คำปุ่นก็หงายหลังพลึงและลุกขึ้นมานั่งทำตาขวางส่งเสียงแหบๆใหญ่ๆเหมือนคนแก่บอกว่าตัวเองคือจะพอตะเคียนทองที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นตะเคียนใหญ่นาหมู่บ้านมานานแสนนานและบอกว่าจะมีพวกเรามาชวนไอ้คำปุ่นและไอ้เปลี่ยนไปตามหลายงางามช้างเพชรขาดที่สังหารพรานมือดีตายไปหลายคนแล้วชาวบ้านพากันแตกตื่นไปทั้งหมู่บ้านต่างพากันอุ้มลูกจุงหลานมามุงดูไอ้คำปุ่นที่เข้าใจว่าเป็นเจ้าพ่อตะเคียนทองเขาสิงจริงๆมากันเต็มบริเวณลานบ้านไปหมดและเมื่อพวกเรามาถึงเจ้าพ่อตะเคียนทองที่สิงร่างไอ้คำปุ่นก็ได้ร้องทักพวกเราว่าจะพากันมาชวนไอ้คำปุ่นไปตามหลายงางามใช่ไหมเมื่อตาเจ๊บอกว่าใช่เจ้าพ่อในร่างไอ้คำปุ่นก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเจ้าพ่อรู้สึกเมตตาและสงสารพวกเราที่จะต้องประสบกับความวิบัติเช่นร้ายอื่นๆที่ได้ตามหลายงางามและประสบกับความหายนะตามมาหากตามล่าไอ้งางามไปจึงอยากจะบอกพวกเราและทุกคนว่าให้เลิกติดตามไล่ล่าไอ้งางามเสียทีไม่อย่างนั้นจะพากันตายหมดชาวบ้านพากันเชื่อแต่ตาเจ๊ไม่เชื่อหรอกเท่าที่รู้มานับแต่เห็นต้นตะเคียนนั้นมาก็ไม่เคยปรากฏว่าจะพอตะเคียนทองจะแสดงอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์มาก่อนแต่อย่างไรชะร้อยจะเป็นลูกเล่นของไอ้คำปุ่นซะมากกว่าตาเจ๊เลยบอกว่าอย่างไรก็จะตามล่าไอ้งางามให้ได้และจะพาไอ้คำปุ่นกับไอ้เปลี่ยนไปด้วยให้ได้ตนนั้นเองจะพอตะเคียนทองในร่างไอ้คำปุ่นก็โกรธตะเจยใหญ่ชี้หน้าด่าว่าตะเจยต่างๆนานาหาว่าตะเจยลบหลู่จะพออย่างนั้นอย่างนี้สารพัดที่จะด่าว่าตะเจยแม้ตะเจยจะยกเหตุผลขึ้นมาอธิบายอย่างไรจะพอก็ไม่รับฟังบอกว่าตะเจยจะพาลูกหลานจากน้องน้ำแห้งไปตายจะพอสงสารและเมตตาดอกจึงมาบอกให้เอาบุญแต่หากจะตามล่าไอ้งางามไปจริงๆก็จะนำลูกหลานบ้านน้องน้ำแห้งคือไอ้เปลี่ยนไอ้คำปุ่นไปเป็นอันขาดตะเจยละปวดหัวจริงๆนายลำพังแต่เจ๊กับจะพออะไรนั่นไม่กระไรดอกแต่ชาวบ้านและพ่อแม่ญาติพี่น้องไอ้คำปุ่นนี่สินายดันเชื่อเสียสนิทห้ามไม่ให้พวกเรานำลูกหลานเข้าไปหนักไปกว่านั้นชาวบ้านต่างพากันมาให้จะพอในร่างไอ้คำปุ่นดูดวงชะตาและทำนายทายทักเรื่องราวต่างๆให้วุ่นวายไปหมดแต่เจ๊และกลุ่มจริงๆไม่รู้จะทำอย่างไรดีนายข้าพเจ้ากวาดสายตามองหน้าชาวบ้านแต่ละคนที่มองมาด้วยสายตาที่ระแวงไม่ไว้ใจก็รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจความเชื่อความศรัทธาของชาวบ้านป่านาดอนต่อสิ่งลี้ลับหรือสิ่งที่ยากจะเข้าใจถึงเป็นปัญหาใหญ่ที่ใครก็ยากจะอธิบายให้เข้าใจเพื่อเปลี่ยนทัศนคติหรือความเชื่ออย่างฝังหัวได้นอกจากการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นมาใหม่หรือหักล้างโดยการแสดงให้ปรากฏเสียก่อนเมื่อข้าพเจ้าถามหาเจ้าเอกกับเจ้ากระทมแต่เจ๊ก็บอกว่ายังไม่มาถึงข้าพเจ้าจึงบอกให้แต่เจ๊นำหน้าไปหาเจ้าคำปุ่นที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าถูกเจ้าพ่อตะเคียนทองเข้าสิงเมื่อแต่เจ๊พาขึ้นไปบนบ้านเสียงจอกแจ๊กจอแจก็เงียบลงบนฟูกหนากลางห้องโถงกว้างคำปุ่นในชุดนุ่งขาวห่มขาวกำลังเสวนาและหัวเราะเอิร์กอาร์กยังออกรถออกชาติอยู่กับชาวบ้านนับสิบรายที่ล้อมอยู่ด้านหน้าครึ่งวงกลมไม่เห็นแค่พระเจ้า จ้าพ่อตะเคียนทองในคราบของเด็กหนุ่มรูปร่างสันทัดล่ำสันก็หยุดชะงักเหมือนจะตกใจแต่ก็ชั่วขณะหนึ่งก็จะหลับตาพริ้มยืดตัวนั่งตรงหน้าตาดูเคร่งขรึมจริงจังจากนั้นค่อยๆเผยเปลือกตาจ้องประสานตากับข้าพเจ้าไม่หลบเลี่ยงซุ้มเสียงที่เปล่งออกมาดูห้าวหาญแต่แหบพร่าของคนแก่ที่สูงอายุ โอ้มาถึงแล้วเหรอท่านนายพรานใหญ่แห่งขวงดินแดงเชิญเชิญนั่งตามสบายให้ถือซื้อว่าเป็นบ้านของท่านเองก็แล้วกันเอาพวกเจ้าทั้งหลายขยับถอยห่างออกไปก่อนข้าจะเสวนากับท่านในพรานใหญ่มีเรื่องอะไรจะสอบถามค่อยว่ากันภายหลัง เหมือนว่านอนสอนง่ายชาวบ้านเหล่านั้นต่างขยับถอยห่างออกไปนั่งชิดติดกับฝาบ้านและปิดปากเงียบกริบแต่สายตายังจ้องมองไปยังพวกเราไม่กระพริบข้าพเจ้าสุดตัวลงนั่งพับเพียบอยู่เบื้องหน้าเจ้าพ่อในคราบร่างของคำปุ่นห่างไม่ถึงวาก่อนจะมองหน้ายิ้มยิ้มแต่ไม่ปริปากพูดว่าอย่างไรท่าทางเจ้าพ่อดูเหมือนจะกระสับกระส่ายเล็กน้อยขยับท่านั่งนิดหน่อยก่อนจะเอ่ยปากถามเสียงปรา ท่านสงสัยเรื่องอะไรก็ถามมาได้นะท่านพราน มีบังอาจดอกครับกระผมเชื่อว่าไม่มีอะไรที่อยู่ในใจกระผมแล้วท่านจะไม่ทราบ เอาแล้วไงการร้องของเกิดขึ้นแต่เรื่องราวจะเป็นยังไงมาต่อกันตอนหน้าครับขอให้ทุกท่านมีความสุขจากการรับฟังครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดติดตามทั้งใน YouTube และแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับเอาล่ะครับเช่นเดิมขอให้ทุกท่านร่ำรวยอุดมสมบูรณ์สมหวังดังตั้งใจทุกประการในทางที่ถูกที่ชอบอุดมด้วยสติปัญญาในการดำรงชีวิตเป็นที่รักของคนที่เรารักและรักเราขอบคุณมากครับสวัสดีครับ